Diol ProLiver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 lipca, minęła 9. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ponad 550 interwencji strażaków po ostatnich nawałnicach. Najwięcej pracy mieli na Śląsku. Wciąż można składać wnioski, które pozwolą uniknąć podwyżek cen prądu. W Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś wyjątkowy koncert. Tylko od wczoraj strażacy musieli wyjeżdżać prawie 560 razy, by usuwać skutki burz, które przeszły nad Polską. Rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Paweł Frontczak powiedział, że najwięcej interwencji było na Górnym Śląsku. To nie tylko silny wiatr, ale przede wszystkim bardzo intensywne opady deszczu. Najwięcej wczoraj na Śląsku, na Polszczyźnie i Wielkopolsce, z kolei dzisiaj w nocy na Śląsku oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Interwencje nasze związane były przede wszystkim z wypompowywaniem wody z budynków, z garaży podziemnych, a także wielu ulic. To dotyczyło przede wszystkim Górnego Śląska, a także usuwaniem setek połamanych przez wichurę drzew. W wyniku nawałnic jedna osoba została ranna. Był to mężczyzna uderzony konarem drzewa w Radomiu. Teraz przypominamy, by uniknąć podwyżek cen prądu, do jutra, do północy, firmy i instytucje muszą złożyć oświadczenia potwierdzające status odbiorcy końcowego. Dokument pozwoli utrzymać się dla tych podmiotów w drugim półroczu tego roku cen energii z 30 czerwca ubiegłego roku. Składanie oświadczeń ułatwia swoim klientom m.in. spółka Tauron. Jej biura będą dziś czynne do godziny 17. Nasza reporterka odwiedziła jeden z oddziałów spółki w Tarnowie. Trochę na ostatnią chwilę, bo do poniedziałku ten czas. Bo się dowiedziałem dopiero wczoraj, wieczorem, także dzisiaj działam. No ale wbrew wszelkim przewidywaniom, bo myślałem, że będzie dosyć duża kolejka, nie ma nikogo, pusto. Łatwo taki wniosek się wypełnia? Myślę, że tak, bo tu nie ma dużo rzeczy, tylko tu mi brak numeru dowodu, więc nie znam na pamięć, muszę się wrócić. Dodajmy, że w oświadczeniu potwierdzającym status odbiorcy końcowego należy wpisać wszystkie punkty poboru energii. Dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Jeżeli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo. I kolejny temat. Szacuje się, że na tę chorobę umiera rocznie 1 400 000 ludzi na całym świecie. Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Ma on przypominać o odpowiedniej profilaktyce. Więcej na ten temat Barbara Góra. W przypadku wirusa HCV szczepionki nie ma i zachorowań jest bardzo dużo, lecz nie wykonuje się powszechnych badań w kierunku obecności tego wirusa, mówi profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Badanie anty-HCV nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Powinno być w formie testów szybkich, które mogłyby być wykonywane w każdym POZ-cie. Profesor Małgorzata Pawłowska, specjalista chorób zakaźnych i pediatra, podkreśla, że ważne jest dotarcie do osób zakażonych. Głównym zadaniem jest wykrycie, bo HCV ma przebieg wiele lat bezobjawowy i bez poszukiwania tych osób, my nie jesteśmy w stanie ich wykryć. One same też nie wiedzą, one nie czują się źle. Eksperci podkreślają, że osoba, która nie jest świadoma swego zakażenia, może łatwo przenosić wirusa na inne osoby. Barbara Góra, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie do wspólnego świętowania. Lider i klawiszowiec grupy Kombi, Sławomir Łosowski, obchodzi 50-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji wystąpi w Trójkowym Studiu Muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. To Trójka w latach 80. wypromowała kilka naszych hitów na czele ze Słodkiego Miłego Życia. I to jest dla mnie zaszczyt, że możemy akurat zagrać ten koncert, a przy okazji świętować moje 50-lecie. Przez te 50 lat się wiele wydarzyło, ale powiem szczerze, teraz mam największy power twórczy. Już nie staram się, żeby robić jakieś tak zwane hity, tylko staram się pokazywać w tej naszej muzyce dla naszych słuchaczy i fanów to wszystko, co w sercu mi gra. Transmisja koncertu na antenie Trójki, początek 5 minut po 19. Sławomir Łosowski wystąpi z grupą Kombi oraz z zaproszonymi muzykami. Na scenie pojawią się m.in. Leszek Możdżer i Andrzej Nowak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

powiedział odważnie Stanisław. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie, bez czego się nie obejdzie dzisiaj? Bez zagadki. I bez? Energii. I bez? Muzyki. Bez? I bez gościa. I bez śpiewania. Staśku, ja tyle na ciebie czekałam. No i teraz naprawdę nie wyjdę z tego studia, póki nie usłyszę twojego pięknego głosu. Jakaś propozycja? Mhm. Wiatr, mój brat, uczesał las, zmienił chmur położenia. Mgła, siostra traw, zasłania mi twarz i mówi, że ziemia też się zmienia. Brawo, brawo. Oj, lubisz śpiewać, prawda? Mhm. Kalina, a ty masz jakąś pasję? No, lubię rysować. A, i? I z dnia na dzień robiłam coraz lepsze rysunki. A lubisz też boksować? No. Naprawdę? Tak, wyładowuję wtedy stres. To jest kickboxing? Tak. No to ciekawe. Ja bardzo się cieszę, że wy macie pasję, bo dzisiaj w naszym studiu pojawi się niezwykły człowiek, który pokonuje wszelkie granice, wszelkie bariery po to, aby robić to, co ukochał najbardziej. Ale to za moment, bo wcześniej będzie zgadywanie. Uwaga, podpowiedź numer... jeden. Ma opływowy kształt ciała, który może mierzyć całe 12 centymetrów. Dżudownica. Dżudownica. To nie jest dżudownica. Dżudżownica. Dżudżownica to też nie jest ani dżudżownica. A waży ta nasza bohaterka zagadki, bo to ona, prawda? 25 gramów. Dużo czy mało? O, już chyba wiem, co to może być. Co to może być? Ważka? No, to byłaby bardzo ciężka ważka. Nie. Znajduje sobie miejsce blisko człowieka, ale stara się jednak, aby ten człowiek tak za bardzo na nią nie patrzył. No, burza mózgów. Co wam przyjdzie, to mówcie. Na przykład końska mucha. Nie jest to końska. Ani koń, ani mucha, ani końska mucha. To mistrzyni przetrwania w trudnych warunkach. Świetnie daje sobie radę nawet na pustyni. I podpowiem wam, nie jest wielbłądem. Surykatka. Nie. Średnio żyje mniej niż 2 lata. Krótko, niestety, krótko. Ludzie starają się jej nie wpuszczać do domu, ale nie zawsze się to udaje. Bohaterka naszej zagadki potrafi świetnie skakać, choć nie jest kangurem. Potrafi skoczyć na wysokość 45 centymetrów. Sprawnie się wspina i jest znakomitym pływakiem. Jurka? Nie. Bohaterka naszej zagadki rozmawia ze swoimi koleżankami za pomocą ultradźwięków i podobno siedzi sobie pod miotłą. Mysz. Mysz chyba. Kalina stawia na? Mysz. Bez wątpliwości? Na pewno nie. A Stasiek? Mysz. A pan Mieczysław Gajda? Musi nieźle się uwijać, żeby nie wpaść w kocie łapki. I ma rację, gdy omija serkowe pułapki. Mysz. Mysz. Na pewno to jest mysz. No to ciekawa jestem, czy ta wasza mysz lubi pomarańcze? Pomerańcz, pomerańcznie mandarynką, pomerańcz, pomerańcznie mandarynką, banany pewnie majstrowo z randu wielką. Pomerańcz, pomerańcznie mandarynką, pomerańcz, pomerańcznie mandarynką, banany pewnie majstrowo z randu wielką. Pomerańcz, pomerańcz jeszcze pierwszemu, pomerańcz, pomerańcz pójdę do czemu. Bydlę na kupie, to skończy blbie. Wysol na stromnie, teć para do mnie. Tu na to rownie, nie budu skromnej. Jeden był dobrej, se na jedne lej, da. W karlikowym rochliku pomerańcz. A wy lubicie pomarańcze? Tak, tak. A najbardziej seks pomarańczy i mandarynek. Który dobry jest na? Upał. Tak, na upały, to prawda. No to teraz nadszedł czas na to, co nazywa się właśnie... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i mamy trzy. Zobaczcie, raz, dwa i trzy. A każda niezwykle ciekawa, przepięknie zilustrowana, zwłaszcza te dwie pierwsze. Kto przeczyta tytuł? Mamy plan. Aha, Chris Houghton. I historia, która zaczyna się w taki prosty sposób. Patrzcie, ptak. Cześć, ptaszku, cześć, mamy plan. Ale ten plan nie jest dobrym planem. To jest plan złowrogi, ponieważ mają oni ochotę tego ptaka złapać. I zasadzają się na niego. I próbują. I wiecie co? Na szczęście im to nie wychodzi. Dzi. Ale przy okazji możemy zachwycić swoje zmysły takimi kolorami. Zobaczcie, czyż to nie piękne? Piękne. Tak. To poproszę o zachwyty tutaj. Tak, dokładnie tak. Te ilustracje są cudowne, bo książeczka adresowana jest do najmłodszych zagadkowych słuchaczy, ale kiedy tę książkę do ręki weźmie mama, tata, babcia, dziadek, to również będą mieli z czytania, a zwłaszcza oglądania tej książki, ogromną frajdę. A na samym końcu przeczytają takie piękne zdanie. Pokoju nie da się utrzymać siłą. Można go osiągnąć jedynie dzięki wzajemnemu czemu? Miłowaniu. Miłowaniu? Albo? Lubieniu się. Zrozumieniu. Ale i miłowanie, i lubienie się, to wszystko bardzo ważne. Albert Einstein tak pięknie napisał i na samym końcu czytamy tak. Co to za szajka skrada się przez las? Oni mają plan. Polecamy? Tak. Serdecznie polecamy. Cudeńko, maleńkie, mieści się do każdego wakacyjnego plecaka. I druga książka tego samego autora, właściwie książeczka, bo gabaryty niewielkie. Chris Houghton, o nie, Dudusiu. I tutaj cała historia zaczyna się od psa o imieniu Duduś. A ten pies to prawdziwy czort. Jak zachowuje się prawdziwy czort? Taki wściekły, taki szybki. Co robi? Goni wszystko. Goni. Wszystko, zjada, co się rusza. Tort. Tak. Goni. Agresywny taki. Kota. Nawet nie agresywny, taki tylko figlarny. Taki, który jest bardzo ciekawy świata. Jest, oto chyba jest słowo klucz, niesforny. To jest urocza, przepięknie zilustrowana historia o Dudusiu, który jednak potrafi uczyć się na błędach, co jest bardzo trudne. Wyciąga wnioski. No i udaje się z nim jakoś po psiemu, ale dogadać. I na końcu znowu piękna myśl, posłuchajcie. Wolności nie zapewnia zaspokojenie pragnień, ale wyzbycie się ich. Nikt nie jest wolny, kto nie jest panem samego siebie. Czyli, że trzeba o siebie dbać i trzeba walczyć o swoje, tak jakby. Trzeba przede wszystkim słuchać siebie. Tak, słuchać siebie to jest raz, ale potrafić rezygnować z pewnych rzeczy. Bo jak potrafimy rezygnować z pewnych rzeczy, to uzyskujemy wolność. Bo nie jesteśmy uzależnieni od tego, co koniecznie musimy mieć. Nie musimy. Możemy dopuścić i się trochę wyzwolić. Czy to jest jasne, czy nie? Chyba tak. Jasne. Trzecia książka to jest poradnik młodego podróżnika. To takie wprowadzenie do naszej rozmowy z wyjątkowym gościem, który za chwilę pojawi się w naszym zagadkowym studiu. Poradnik napisał Krzysztof Kobus. I o co tutaj chodzi? Tak, dokąd pojechać? To nieraz jest ważne pytanie, prawda? Mm. Jak się dobrze spakować? Jak zadbać o bezpieczeństwo? Jak pstrykać mega fotki? Na co się zaszczepić? No i inne ważne sprawy. I kiedy otworzymy sobie na stronie, na przykład na stronie 132, to dowiemy się, jakie pamiątki kupować. Czy to w ogóle jest problem? Jakie pamiątki kupić? No czasami. Kiedy? Na przykład jak ktoś cię prosi, żebyś coś dla niego kupił. To jest jedna rzecz, Ale to jest mniejszy problem. Bo słuchajcie, problem może być dużo większy. Czasem pamiątką może być roślina, a nawet części zwierząt. I tu czyha największe zagrożenie. Takie pamiątki często są nieetyczne. Co to znaczy? Niereligijne. Nie powinniśmy takich rzeczy kupować. Pomyślcie, jak wiele zwierząt ginie, aby zaspokoić potrzeby turystów. Nawet muszle są potrzebne do życia ślimakom czy małżom morskim. Pusta muszla mogła posłużyć krabowi pustelnikowi. Aby pozyskać niezwykle popularne kolce jeżozwierza, trzeba to piękne zwierzę pozbawić życia. Żadne żywe stworzenie nie powinno oddać życia, żeby stać się częścią czyjejś pamiątki. Czy to się zgadza? Tak. Turystyka rozwija się i z roku na rok rośnie też liczba turystów, a każdy chciałby mieć jakąś pamiątkę. Turysta widzi pasek ze skóry węża i go kupuje. Nie zastanawia się nad tym, że niezwykle piękne zwierzę musiało oddać swoje życie. Jeśli sprzedawca zarobi, zamówi kolejny pasek i w ten sposób nakręca całą spiralę. Jak tak patrzę na wasze noski, to mam wrażenie, że wy z tych wojaży po Polsce i po świecie przywozicie jeszcze inne pamiątki. Na temat tych pamiątek ktoś napisał bardzo ładną piosenkę. Dzieci Zielińskiego, Piegi, a nasze zagadkowe dzieci w studiu, Kalinka i Stasiek. No i dotarł nasz gość, który przyjechał do nas specjalnie na tę naszą zagadkową chwilę 350 kilometrów. Poproszę o wielkie fanfary na powitanie. A teraz większe? Może być. Bardzo mi miło, dziękuję. Witamy bardzo serdecznie podróżnika, człowieka, który się nigdy nie poddaje. Człowieka, który ma odwagę spełniać swoje piękne marzenia. Pana Michała Worocha, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo mi miło, że mogę tutaj gościć u was. Skąd pan do nas przyjechał? Przyjechałem z Janowca Wielkopolskiego, to jest moje rodzinne miasto. I rzeczywiście z trochę małym zygzakiem i wyszło 350 kilometrów. Lubi pan zygzaki? Chyba tak. Tak moje życie chyba wiedzie cały czas. Nie jest prosta to linia cały czas. Skręca w prawo i w lewo. Dlaczego nie jest proste? Trudne pytanie. Często sobie zadaję sam, dlaczego nie jest proste, ale wydaje mi się, że jak się podejmie jakiś trud w życiu, to w takich niektórych momentach życia jest łatwiej żyć po prostu. Wie pan, pan jest najlepszym nauczycielem, najlepszym przykładem dla naszych zagadkowych dzieci, dla których bardzo często słowo wysiłek nie istnieje. A tylko wtedy, kiedy człowiek naprawdę się wysili, naprawdę coś z siebie da, no to wtedy pofrunie daleko i będzie miał tę ogromną radość i satysfakcję, że w pewnym sensie pokonał siebie, prawda? Tak, albo nauczył się nowych rzeczy. Pan odbył niebywałą podróż. Niebywałą także dlatego, że jest pan osobą, która porusza się przy pomocy wózka. Tak, ale to też nie jest tak, że sam ją pokonałem. Mam przyjaciela Macieja Kamińskiego, z którym zrobiłem tą podróż. On też również porusza się na wózku. I tak połączyło nas życie i stwierdziliśmy, że spróbujemy. i ruszyliśmy w podróż życia, bo tak ją ostatnio nazywamy nawet. Z ziemi ognistej na Alaskę to jest książka, którą pan napisał już wróciwszy do Polski. To znaczy jeszcze była praca, jak była przerwa, bo ta podróż trwała naprawdę długo. Ile? Łącznie będąc na innych kontynentach 371 dni. Ale mieliśmy małą przerwę, bo wybuchł nam silnik po drodze. Właściwie 3 razy wybuchł. Jak to wybuchł? Zerwał się pasek rozrządu i no, tak to dramatycznie nazywamy, że wybuchł. No, ale po prostu nie mógł już dalej jechać. Po prostu zatarły się elementy w środku, więc musieliśmy naprawiać, później wymieniać ten silnik i w pewnym momencie właśnie w Los Angeles strzelił już tak 3 raz definitywnie. Musieliśmy wrócić na 10 miesięcy do Polski, więc taka była przerwa. I w tej przerwie jeszcze też była praca nad budową silnika i praca nad książką, więc to też nie jest tak, że ona powstała po podróży. Komu pan zadedykował tę książkę? Siostrę zadedykowałem. Macie rodzeństwo? Tak. Nie. Lubisz swoją siostrę? Lubię. Dlaczego akurat jej? Bo jest moim przyjacielem. Też zdarzało się tak, że często nie okazywałem jej takiej wdzięczności za różne rzeczy, które dla mnie zrobiła, a tutaj była okazja, żeby zrobić jej niespodziankę i też do ostatnich momentów nie wiedziała, więc jak otworzyła książkę, to poleciały jej łzy. No i to takie piękne, że się ucieszyła tak mocno. Dlaczego to jest ważne, żeby potrafić okazać wdzięczność najbliższym osobom? Nie, wydaje mi się, no, dla mnie to jest tak, że mam radość, jak mogę pokazać, ale tak akurat z siostrą mam tak, że wydaje mi się, że za rzadko je pokazuję, więc staram się raz na jakiś czas nadrobić tą relację, bo też moment, kiedy usiadłem na wózek, był taki dosyć trudny w moim życiu, więc na takich trudnych momentach najbardziej testuję się, bo inaczej nie wiem, jak to nazwać, to trudny moment w życiu był, że testuje się po prostu najbliższych, że no, jak się ma jakiś problem duży, to w sumie oddaje się go tym bliskim, bo oni nigdy nie odejdą. I tak teraz staram się nadrobić te wszystkie złe momenty z młodości, bo teraz jak już jestem pogodzony z wózkiem i z życiem, bo mam przepiękne życie, no to trzeba też trochę oddać od siebie. I sprawia mi to ogromną przyjemność. A kiedy to się stało? Kiedy przestał pan chodzić o własnych siłach? O, to w moim przypadku też jest tak, że przestawałem powoli chodzić, bo to jest tak, że mam zanik mięśni i to jest postępująca choroba, więc jak zacząłem jeździć na rehabilitację do Bydgoszczy, do szpitala, w ogóle tam poznałem Macieja, to jak chodziłem, to się przewracałem, więc to jest tak, że w pewnym momencie podszedł do mnie rehabilitant i mówił: Michał, to już musisz usiąść na wózek. A ja mówię, że nie chcę, że jeszcze chcę trochę pochodzić. A on mówi, że zobaczysz, odmieni się twoje życie. No i rzeczywiście tak było, że jak usiadłem na wózek, to z takiej osoby, która cały czas patrzy pod swoje nogi, uważając, żeby się o coś nie przewrócić, nagle podniosłem głowę do góry i zacząłem widzieć ludzi. I to tak pamiętam, że może wydać się to dziwne, ale się ucieszyłem, że siedzę na tym wózku, się mniej męczyłem, widziałem więcej dookoła, a ten obraz był dla mnie bardzo ważny. Co to była za podróż? Dokąd pan, gdzie się rozpoczęła? Dokąd dotarliście? Parę lat trwało. W ogóle zaczęło się tutaj w Trójce. Zacząłem podróżować przez Polskie Radio Trójka, bo brałem udział w pierwszej edycji Wielkiego Wyścigu w 2006 roku. Już wtedy jeździłem na wózku. 13 lat temu nie było ciebie, Kalinko? Nie było ciebie, Staśku? Więc pojechaliśmy do Madrytu i na stopa wracaliśmy tutaj na Myśliwiecką. Na wózku? Na wózku. Łapiąc stopa przez Francję, Hiszpanię, Niemcy. No, taka przyjemna podróż, pokazująca, że naprawdę można dużo rzeczy zrobić. No i później się rozkręciło to wszystko. No, nabrał pan ochoty. Tak, ale to też jeszcze ten trudny był moment, ale trafiłem na wspaniałych przyjaciół, którzy zadali mi pytanie, czy nie chciałbym gdzieś z nimi pojechać. A właściwie zostałem zapytany, czy nie chcę pojechać do Mongolii. Ja powiedziałem, że tak. Mój znajomy powiedział, że dobrze. Musi zapytać się osoby, która organizuje ten wyjazd. Napisał maila do Kasi, która jest teraz moją serdeczną przyjaciółką. I napisał jej w mailu, że cześć, poznałem chłopaka, który jeździ na wózku i czy możemy go zabrać do Mongolii. I Kasia odpisała, że tak, ale musi się nauczyć jeździć konno. Więc zacząłem uczyć się jeździć konno w Polsce i to też taki dosyć trudny moment, bo gdziekolwiek jeździłem do jakiejkolwiek szkoły, czy dla osób sprawnych, czy niepełnosprawnych, wszyscy mówili, że to jest niewykonalne, żebym siedział dłużej niż pół godziny jeżdżąc po prostu dookoła padoku, czy żebym pojechał w teren, że dla nich to jest niewyobrażalne. Więc wróciłem do domu i to bardzo mocno we mnie siedzi, bo wróciłem do domu, zastanowiłem się, jak to by było możliwe, żebym się utrzymał na tym koniu, więc zacząłem projektować pas. I pas powstał z starego pasa strażackiego, z elementów wyciętych ze złomowiska, stare pasy samochodowe, elementy takie żeglarskie, kupione w żeglarskim sklepie, linki alpinistyczne i to wszystko połączyłem w taką uprzęż, którą włożyłem do plecaka Nie wiem jakim cudem, ale nie sprawdziłem tego w Polsce, wierząc, że to zadziała. Wsiadłem w pociąg, 5 dni pociągiem, później 5 dni samochodem, do momentu, aż zatrzymał się samochód, bo dalej po prostu nie mógł jechać. Wynajęliśmy konie i później 3 dni drogi konno po 10 godzin dziennie. I tak jak to się zaczęło. Jak strażacki się sprawdził? No, sprawdził się tak, że nie spadałem z tego konia, ale nie przewidziałem, że nogi będą, nie wiem inaczej jak to powiedzieć, ale będą mi dyndać. Więc one tak dyndały, tak, że po pierwszym dniu rozciągnąłem pachwiny, po drugim dniu już zaczęły bardzo boleć, a na trzeci dzień po prostu łzy mi leciały z bólu i była taka też dosyć trudna sytuacja, bo wjechaliśmy do wioski takiej nomadów mieszkającej w górach przy granicy z Rosją, gdzie wódz wioski podchodzi do nas i mówi, co żeście mu zrobili? Przecież on płacze, a ja przez te łzy przestłumaczam, mówię, że ja tu chcę być. Po prostu nie przewidziałem, że nogi będą dyndać. No i on mówi, że nie, nie, on jest zły, że jak mogliśmy mnie tutaj zaciągnąć. No ale później z dnia na dzień udało się go przekonać, że chciałem tam być, a łzy po prostu leciały, bo no bo czasami jest taki ból, że muszą lecieć. To ja teraz zabiorę was w podróż przez ocean do Ameryki Południowej, bo właśnie stamtąd wyruszymy w tę wielką, niezwykłą podróż życia. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tu, tu, tu. Depois veio você, o meu amor. Se abater tum, tum, tum, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração foi se abater tum, tum, tum, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração foi se abater tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Słowo się rzekło. Zabraliśmy was do Brazylii, panie Michale, zdaje się? Tak mi się wydaje, tak. A w naszym studiu nasz przewodnik, Michał Woroch. I jak pan sobie codziennie radzi? To też jest dosyć trudne, bo ja się ostatnio zorientowałem, że ja nie funkcjonuję bez ludzi dookoła, bez przyjaciół, bez rodziny. No i tak żyję sobie. Po prostu teraz ostatnio jeżdżąc z walizką, na przykład tutaj przyjechałem do was, zostaję na noc, stąd pojadę do domu, z domu pojadę jeszcze na jakiś festiwal właśnie związany z samochodem, którym podróżowaliśmy. Ale czy ten samochód, o którym pan powiedział przed chwilą, prowadzi pan sam? Tak, to też jest w ogóle taka historia, bo nie wiem, tak jak byście wpadli na pomysł, żeby ruszyć do Ameryki Południowej, no to co, albo w waszym przypadku bierzecie rodziców pod pachę, pakujecie plecaki, ruszacie w podróż. W moim przypadku zupełnie to trochę inaczej wyglądało, z tego względu, że wybrałem się w podróż z chłopakiem, który też jeździ na wózku, z moim przyjacielem, którym się w ogóle poznałem w szpitalu, w takim trudnym momencie życia, więc wiedziałem, że jestem pewien go na 100%. I zastanowiłem się, jak to by było możliwe, żebyśmy przejechali bez niczyjej pomocy te dwie Ameryki. I sprawdziłem, czy są środki lokomocji dostosowane na przykład w Peru czy w Boliwii i nie są. Albo sprawdziłem, czy są hotele. No i tylko te bardzo drogie i też w dużych miastach są dostosowane pod nasze potrzeby. Więc wpadłem na pomysł, że kupię stary samochód terenowy, który zawiezi mnie wszędzie. Kupiłem go, no i zacząłem go przerabiać. Bo okazało się, że jak był na podwórku, to nie mogłem do niego wejść. Jak ktoś, miałem sprawdzić, jak jest w środku, to ktoś mnie brał jak worek ziemniaków, wkładał do środka, no i oglądałem go w środku i projektowałem w głowie, jak można by było go przerobić. A takim rezultatem jest to, że ma taras na dachu, ma namiot, ma dwie windy, można się dostać windą na dach, można się dostać windą do środka, jest wymieniona skrzynia biegów. A które miejsce było takim miejscem, gdzie trudno było dotrzeć, ale naprawdę było warto? To jest takie miasto w Peru nazywane stolicą dżungli, jest to Iquitos. I do tego miasta nie prowadzi żadna droga kołowa, ani żaden szlak kolejowy. Można tam się dostać tylko promem. Więc ze stolicy przekroczyliśmy góry. Musieliśmy wjechać na 4900 metrów, przejechać na drugą stronę tych gór, zjechać w dół, do dżungli, gdzie jest taka temperatura i taka wilgotność, że jakbyście wyszli cały czas spod prysznica, cała skóra jest cały czas mokra. Więc dla Europejczyka, który nie jest przystosowany i przygotowany do takiej temperatury i wilgotności, jest dosyć trudno. Później musieliśmy znaleźć prom, namówić kapitana, żebyśmy mogli mieszkać w samochodzie. No i później rejs. 3 dni i 3 noce się płynie do takiego miasta. Zaczęliśmy od Argentyny, zjechaliśmy na sam dół, czyli do Ushuaia, tam gdzie można najdalej dotrzeć samochodem. Patrzyliśmy na przylądek Horn i zaczęliśmy wspinać się w górę takim zygzakiem pomiędzy Argentyną i Chile. I to jeszcze był taki łatwiejszy, ta łatwiejsza część wyprawy, czyli można powiedzieć wakacje, bo wszystkie miejscowości albo stacje benzynowe były dostosowane pod nasze potrzeby. Później zaczęło być trochę trudniej, bo wjechaliśmy do Boliwii, która była zdecydowanie trudniejsza. No i tam dostaliśmy już takie pierwsze informacje, że może źle zrobiliśmy, że jesteśmy w tej podróży i chyba pierwsze takie załamanie w podróży, a wydaje mi się, że największe, bo tam nawet zadaliśmy sobie pytanie, że po co nam to wszystko, zamiast siedzieć z przyjaciółmi w domu, to my podróżujemy. Ale obudziliśmy się rano. A co was tak załamało? No bo trafiliśmy z państw, które były nisko położone, gdzie było wszystko przystosowane i nagle wjeżdżamy do Boliwii, gdzie na przykład wyjście z samochodu trwało długo. A jak już byliśmy na zewnątrz, no to żeby kupić jakiś pochenek chleba, to trzeba było jechać piaskiem, a jazda wózkiem po piasku jest jak jazda kolażówką albo na rolkach po piasku, po prostu się nie da. No i później trzeba było pokonać jakiś krawężnik, który był z piasku, dojść do jakichś drzwi, no i przeważnie w takich sklepach... Dotrzeć do drzwi sklepu, który najczęściej miał schody i najczęściej sprzedawały tam starsze panie albo starsi panowie, więc też nie mogli nas znieść. Więc to był taki pierwszy trudny moment. No to i też wysokość powyżej 4000 metrów, wyziele się oddycha. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy alpiniści na świecie, jak są na 5000, to robią już taką długą aklimatyzację. A my w tej podróży też byliśmy na 5000 i to nie raz nawet. I mieliście aklimatyzację? No, robiliśmy ją po drodze. Jak się później okazało, zrobiliśmy jej za mało, ale całe szczęście sprzyjały nam warunki i nasza wydolność, także że jechaliśmy dalej. A jak w tej Boliwii ten chleb był gdzieś tam niedostępny do końca dla was, to co wy w ogóle tam jedliście? Zrobiliśmy bardzo fajną kuchnię w samochodzie, gdzie mieliśmy maszynki, gdzie mieliśmy nawet prąd 220, więc w Boliwii jak były na przykład mango, to robiliśmy sobie sosy z mango z chili, czyli na przykład blendowaliśmy mango, świeżą chili, albo smażyliśmy bataty, więc cały czas gotowaliśmy, kupowaliśmy na targowiskach. Jak nie mogliśmy kupić, no to pytaliśmy takim łamanym hiszpańskim, czy ktoś nam może coś przynieść do samochodu. Jak to brzmiało? Perdona, puedes ayuda, że potrzebujemy pomocy, że dos amigos, sitio de ruedas. No i tak cały czas opowiadaliśmy, że jesteśmy w tej podróży i czy ktoś nam może coś donieść. No i to też było fantastyczne, bo to generowało spotkania z ludźmi i też zanim na przykład wyszliśmy z samochodu, to podchodzili ludzie i pytali się, co wy właściwie tutaj robicie, dlaczego podróżujecie sami, dokąd jedziecie. Często byliśmy zapraszani do domów. Rzadko korzystaliśmy, no bo jednak te domy nie były przystosowane pod nasze potrzeby, ale każdy dzień to było spotykanie ludzi. A jak reagowali ludzie na dwóch chłopaków, którzy postanowili zawojować świat na wózkach? Z perspektywy czasu wydaje mi się, że to nie było jakiejś takiej szalonej reakcji. To po prostu było okej, no podróżujecie na wózkach? No i było pytanie, co w domu, co w Polsce, dokąd jedziemy, jak się czujemy, jaki mamy plan, ale tak bardzo płynnie to przechodziło w taką normalną relację. To mi się bardzo podobało w podróży, że nie było takiego zaskoczenia, że wózki albo po prostu no wózki są wózki, no i jak wy sobie to ogarniacie? A ludzie są ludzie. Tak. Bardzo często podróżnicy mówią, że najważniejszy w podróży jest spotykany po drodze człowiek. Czy pan ma w pamięci albo w sercu kogoś, z kim spotkanie podczas tej podróży, która ile trwała? 371 dni. 371 dni, czyli więcej niż rok, prawda? Więcej niż 12 miesięcy. Czy pan ma w pamięci i w sercu kogoś tak ważnego? Dominika, którą spotkaliśmy w Iquitos. I to jest pani, która 28 lat temu wyjechała do Peru, wyjechała do dżungli, żeby pomagać innym osobom. I akurat tak u niej jest, że przez 10 miesięcy pomaga w dorzeczach Amazonki i przez 2 miesiące przygotowuje się w swoim domu do pomagania przez te 10 kolejnych miesięcy. I akurat trafiliśmy w tej wolnym czasie i podczas śniadań, kolacji, obiadów opowiadała nam, jak pomaga, na co zwraca uwagę. A tak naprawdę po prostu siedzieliśmy i byliśmy wpatrzeni, jak można tak pięknie opowiadać o pomocy innym osobom i jak można po prostu cieszyć się tym, że pomaga się innym. A jak ona pomagała? Też na przykład opowiadała a propos dzieci, że raz na jakiś czas zawozi im jakieś zimne napoje do tej dżungli, albo spędza z nimi trochę czasu, albo gra, albo po prostu opowiada im, jak jest w Polsce. Oni po prostu pokazują, jak oni żyją, bo to są często miejsca, gdzie często nie ma po prostu prądu nawet. I przez pół roku na przykład pada deszcz, więc wszyscy siedzą w takich blaszakach, bo teraz niestety używa się blaszanych dachów, bo są tańsze, a nie z liści, więc dzieci mają duży problem ze słuchem, bo ten deszcz uderza tak mocno o blachę, że jest duży problem. Jakie to ciekawe. Tak wygląda ich dzieciństwo. Tak. Dzieciństwo jest trudne, ale chyba takim pierwszym doświadczeniem związanym z dziećmi to było właśnie w Mongolii w tym 2008 roku, bo my wyjechaliśmy na tą górę, gdzie jechało się trzy dni drogi konno, po 10 godzin dziennie wjechaliśmy i zobaczyliśmy tam dzieci. Później jak rozmawialiśmy z wodzem wioski, to on mówił, że tak, że teraz są wakacje i dzieci przyjechały do rodziców. No i proszę sobie wyobrazić, że one po prostu na 6 albo 7 miesięcy zjeżdżają konno do szkoły przez 3 dni drogi, zostają w bursie bez rodziców i tam spędzają 6-7 miesięcy, w zależności jak rok szkolny, w jakim okresie trwa. No i później po tych 7 miesiącach wracają do rodziców. I jak na przykład komuś się zachce w wakacje, żeby pójść po jakiś napój albo po ciastka, no to rodzice mają 3 dni drogi konno do najbliższego sklepu, więc to jest zupełnie inne spojrzenie. Zachcianki. Tak. Można mieć zachciankę raz na 3 dni. Częściej się nie da. To tak, już trzeba wrócić, więc raz na 6. Raz na 6 dni, no tak, nieźle. To teraz myślę, że ta piosenka, ta melodia najpierw, a potem piosenka, bo pojawią się także słowa, myślę, że sprawi przyjemność panu, ale chciałabym ją zadedykować tym wszystkim dzieciom, które spotkał pan na swojej drodze, a także pani Dominice, która tak pięknie potrafi pomagać nie tylko dzieciom, gdzieś tam w dalekim świecie. I to będzie ta melodia, która towarzyszyła panu podczas tej wielkiej podróży, podróży życia. Jesteśmy w trasie podróży z Ziemi Ognistej na Alaskę. Naszym przewodnikiem jest podróżnik Michał Woroch, a ta piosenka, która przed chwilą zabrzmiała, to jest piosenka, która towarzyszyła wam w tej niezwykłej podróży. W ilu pan był krajach? Tak naprawdę nigdy nie jeździłem po... Ale nie, niech pan sobie policzy w głowie. Teraz miałbym policzyć, to mogłoby trochę potrwać, ale... Do 10 mamy czas. 15 w tej podróży ostatniej. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zaliczać do notysu. Może dlatego nie pamiętam. Ta podróż dla nas była zupełnie czymś innym, bo dla nas to było, żeby się sprawdzić z trasą. też może na przykład jakbyśmy w Peru, to nie zwiedzaliśmy miejsc, które są dostępne dla turystów, albo nie byliśmy w takich miejscach, tylko tak naprawdę chodziło o to, żeby codziennie rano znaleźć miejsce na nocleg, rozbić obozowisko i sprawdzić się, czy będziemy w stanie po prostu przetrwać do rana i czy rano złożymy obozowisko i nie ruszymy dalej w podróż. To się liczyło najbardziej. No i spotkane osoby. Co by chciał pan osiągnąć? Osiągnąć? To wydaje mi się, że to osiągnąłem. To szczęście, po prostu, żeby być szczęśliwym w życiu. A co panu dało szczęście? Spokój, taki, który mam teraz w środku, jak o niektórych rzeczach myślę. Oczywiście są takie momenty, że jest gorzej, ale większość takich dni jest, kiedy budzę się rano i się uśmiecham. No i też to, że mam wspaniałych ludzi dookoła, rodzinę i przyjaciół, z których niezmiernie jestem dumny. A które spotkania pomogły panu uzyskać ten spokój, który doprowadził pana do szczęścia? No wjeżdżając na przykład, jak wyobrażałem sobie jakąś małą miejscowość w Polsce z boiskiem takim zarośniętym trawą, wjeżdżamy tą rikszą, parkujemy gdzieś nieopodal bramki i podchodzi pełno osób, pyta się skąd jesteśmy, co robimy, zaczyna się rozmowa, później ktoś mówi, to chodźcie, moja mama gotuje, podjeżdżamy tą rikszą, oczywiście bez wózków. Cały czas siedząc na tej deserce. Ktoś przynosi jedzenie, ktoś przynosi jakiś kompot. Tam taki, pamiętam, pyszny kompot był z kukurydzy takiej grubej. Czoklo chyba się nazywała ta kukurydza. No nieważne. Bardzo taki słodki i dobry koloru czerwonego. No i tak jeździliśmy z miejsca w miejsce i było naprawdę przepięknie, gdzie nawet raz zadaliśmy pytanie, że no ale słuchajcie chłopaki, wszyscy nam mówili, że tu niebezpiecznie, czujemy się jak w domu. No i mówili, że tutaj po prostu tak jest. No i też mi się wydaje, że jak się otwiera serce w podróży, to też można dużo dostać. Mieliśmy taką przyjemność, że wjechaliśmy na taki półwysep Valdez w Argentynie. Z początek wyprawy. Tam w ogóle poczułem, że te 2,5 roku pracy nad tym wyjazdem, nazywamy go projektem, miał sens. Wjechaliśmy na półwysep, otworzyliśmy namiot, wyciągnęliśmy wózki i stanąłem na takiej na skrawku ziemi, w takim no, wysoki klif, z którego był widać ocean, zachód słońca i w oddali wypatrywałem wielorybów, bo tam można gołym okiem zobaczyć te wieloryby. No, niestety wielorybów nie było mi okazji zobaczyć, ale pod tym klifem wygrzewały się słonie morskie, więc to też można było zobaczyć, posłuchać jak ryczą w nocy. Albo pingwiny chodzące dookoła tego półwyspu, więc to są takie momenty, kiedy przyjemnie wszystkie rzeczy, które ogląda się w telewizji, nagle są no, prawie na wyciągnięcie ręki i można oglądać i no, po prostu posłuchać natury, bo one cały czas mówią tym językiem. Pewnie tam gdzieś nieopodal David Rottenberg ustawia swoje muzyczne studio nagrań, gra swoją przepiękną muzykę i czeka na solistów. I soliści przypływają. To są wieloryby, to są orki, to są humbaki, to są delfiny i one o pewnej porze dnia, o zachodzie słońca, śpiewają, rozmawiają i on nagrywa je. Towarzyszy im jego instrumentarium i w taki sposób David Rottenberg nagrywa płyty. I ta muzyka, która za chwilę zabrzmi, to jest muzyka, która właśnie pewnego magicznego wieczoru została nagrana. Yeah. David Rottenberg, Valentine's Day. No i soliści, wieloryby, humbaki, orki, delfiny. Jak się państwu podobało? No, fajnie. W niektórych momentach brzmiało jak wycieraczki z samochodu. Ależ ty masz romantyczną duszę. Co jest potrzebne człowiekowi? Co człowiek musi w sobie mieć, aby nie chodząc, jeżdżąc na wózku, wybrać się w tak niesamowitą podróż? On musi dążyć do tego, żeby to zrobić. Co musi w sobie jeszcze mieć? Determinację, która mu we wszystkim pomoże. Odwagę. Odwagę. Dokładnie tak. No to teraz posłuchajcie. Kiedy jechaliśmy, z każdym kilometrem czułem narastającą radość. To uczucie to był chyba właśnie słynny zew przygody. Trudno je opisać. Wsiadasz do pociągu, który rusza ze stacji. Za oknem widzisz przesuwający się krajobraz i nagle spada na ciebie lekkość. Coś zostawiasz za sobą. Nad sercem robi się ciepło. Jednym ruchem pchasz ciężkie drzwi i za nimi otwiera się nieznane, w które wchodzisz bez strachu. Nawet w najtrudniejszych momentach w życiu potrafiłem się śmiać. Zdarzało się, że byłem spanikowany, często wręcz sparaliżowany strachem, ale zawsze potrafiłem się śmiać. Tak było i wtedy, kiedy siedząc koło siostry, która uparła się, że mnie odwiezie na lotnisko, spoglądałem we wsteczne lusterko, bałem się. Ale kiedy dom zniknął za rogiem, a my wyjechaliśmy na prostą, powiedziałem do siebie, no tak, to jadę. Jadę do Ameryki Południowej, jadę na drugi koniec świata. Wtedy, siedząc koło siostry, śmiałem się tak, jak dawno się nie śmiałem, z głębi duszy, czułem, że mogę wszystko. To jest fragment książki Krok po kroku z ziemi ognistej na Alaskę, książki Michała Worocha. A mnie został w głowie, panie Michale, taki kadr, kiedy wyrusza pan w tę swoją podróż życia, a pana żegnają rodzice. Rodzice, którzy z jednej strony bardzo się o pana boją, ale z drugiej strony uśmiechają się i są bardzo szczęśliwi, że pan, ich syn, mimo wszelkich trudności realizuje marzenie swojego życia. To jest wielka sprawa mieć rodziców, którzy murem stoją za swoim dzieckiem, prawda? Tak, ale to tak w życiu jest, że rodzina i przyjaciele, czy najbliżsi, takie otoczenie jest najważniejsze. Sądzę, że gdyby nie wydarzyło się tak, że ktoś by mi nie zaufał w tym moim życiu, to nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem. Więc to wszystko jest wypadkową tego, co od nich dostałem. A co to za miejsce, w którym pan teraz jest? To jest taki moment, kiedy budzę się rano i uśmiecham się i czekam, co przyniesie kolejny dzień. Panie Michale, to w tym momencie może przypomni pan sobie taki moment pana podróży, który złapał za gardło, kiedy naprawdę pan się wzruszył. Jak jedziemy przez Meksyk, jest bardzo gorąco, zatrzymujemy się na jakiejś stacji benzynowej, wychodzimy i wsiadamy po prostu obok krawężnika i patrzymy na przejeżdżające auta. Pod sercem czuję to, że to jest to, że jestem w podróży, którą sobie zaplanowałem. Jest gorąco, nie jest łatwo. Ja mogę się napić zimnej wody i patrzeć po prostu, jak ci ludzie chodzą, jak żyją. I takich momentów praktycznie było bardzo dużo w podróży, że zatrzymywał się czas, a my mogliśmy patrzeć na to, jak planeta żyje i jak ludzie żyją dookoła. Dlaczego warto podjąć ten wielki trud? Co powoduje, że człowiek, który nie porusza się o własnych siłach, nie chodzi o własnych siłach, ma do dyspozycji dwa kółka własnego wózka, wyrusza w świat w taką bardzo wymagającą podróż? Dlaczego warto to zrobić? Dlaczego pan to zrobił? To w moim przypadku to znalazłem po prostu przepis na to, żeby być szczęśliwym, ale to też nie wychodzi z tego wózka, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma problem i ten problem jest równoznaczny z tym. Ja jeżdżę na wózku i moim problemem jest wózek albo to, co jest dookoła, a inne osoby będą miały coś innego. Też często taką rzecz, której nie widać, ale problem jest problemem i on zawsze jest tym samym, więc warto szukać rozwiązania, w jaki sposób po prostu pozbyć się tego problemu. W moim przypadku to były podróże i są nadal. I to jest to. U mnie to po prostu zagrało. Też czasami mam pytanie, czy bym mógł powiedzieć, jak podróżować, żeby pozbyć się swoich lęków albo problemów. A ja mówię, że to nie chodzi tylko o podróże, tylko o znalezienie odpowiedzi na to, co my chcemy zrobić. Co by pan powiedział tym wszystkim dzieciom, które teraz mają świadomość taką, że są wakacje, że Kalina zaraz wyruszy w świat, że Stasiek nam pojedzie na obóz, a one nie mogą tego zrobić, bo albo są uwięzione w szpitalu, albo są chore, siedzą w domu i nie wyruszą w ten świat. Zostaje im wyobraźnia i zostają takie osoby jak pan, które mogą im powiedzieć te dwa słowa od siebie. To zacznijcie robić wszystko krok po kroku, że nie da się mieć dużych rzeczy od razu. Trzeba po prostu bardzo powoli przesuwać te swoje granice. Mi w moim przypadku zajęło to 10 albo 11 lat. W tym miejscu, w którym teraz jestem, mogę powiedzieć o Amerykach, ale 11 lat temu nie dałbym rady tam pojechać, więc warto po prostu powoli i uważnie przesuwać te swoje granice. Jestem tak wdzięczna, że chciałabym bardzo coś od siebie panu dać, ale nie potrafię na przykład tak pięknie zaśpiewać jak pewien Stanisław, którego poproszę teraz, żeby specjalnie dla pana na sam koniec naszego zagadkowego spotkania raz jeszcze zaśpiewał. Staśku, dobry pomysł? I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end, you said of a dream in me. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough. Never be enough. O czym to było? O tym, że o jakiejś osobie, dzięki której mogę być szczęśliwy, dzięki której na przykład spełnię swoje marzenia. Czyli o panu Michale. Ja bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym zagadkowym studiu. Naszym gościem był podróżnik. Człowiek, który pomimo ograniczeń, trudnych sytuacji ma odwagę i siłę dojść tam, dokąd chce. Bardzo dziękuję. Pan Michał Woroch był z nami. Dziękuję. Na koniec dla pana Michała aż to bardzo piękna piosenka. Usłyszałam ją jakiś czas temu, nie tak dawno temu, a tę piosenkę śpiewa mały Isaac, który gra także na instrumentach dętych, i jego siostra Nora. Posłuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Do usłyszenia. Kitten for the kitty, si tu no me quieres ya, el amor que ya pasó, tu no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejana ya. Ay, represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Promocja. W środę Tomasz Gorazdowski udał się do Japonii, by sprawdzić stan przygotowań do przyszłorocznych letnich igrzysk olimpijskich. Oni byliby gotowi i na wczoraj, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, chociaż oczywiście na swój japoński sposób. W dzisiejszej audycji Trzecia strona medalu nasz reporter opowie więcej o tym, co zobaczył w japońskiej stolicy. Rok do Tokio. Do usłyszenia tuż po 17. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 18 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 31 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mężczyzna, który ma wszystko. Nawiercić, rozwiercić i przedziurawić. Ale nie ma czym. Kupi młotowiertarka Einhell 500 W w walizce za 189 zł. Sprawdź na Allegro. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane AGD. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 28 lipca. Minęła 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Upały wracają, wysokie temperatury spodziewane są prawie w całym kraju. Strażacy mieli przez noc pełne ręce pracy.